בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות פסח, הלכה ד', עניין יציאת מצרים ואכילת מצה ואיסור חמץ ומצוות ארבעה כוסות ושאר עניינים. על פי המאמר בליקוט את עניין הסימן ב', המתחיל, ימי חנוכה הם ימי הודעה, בחינת שעשוע העולם הבא, בבחינת כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה, עיין שם היטב כל המאמר כולו מראשו לסופו. וקיצור הדברים העולים מן המאמר הקדוש הנ"ל, שבחינת תודה, דהיינו להודות ולהלל השם יתברך, ולדעת אותו יתברך, זה בחינת שעשועי עולם הבא. וזה בחינת הלכות, בחינת כל השונה הלכות בכל יום וכו'. כי ההלכות הם שעשוע העולם הבא בבחינת תודה כנ"ל. ועל שם זה נקראת התודה בשם הלכה, על שם תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כשיוצאים מהצרה שאז מביאים תודה. כי בתחילה בעת הצרה הזה הדמים שוטפים על הלב וכו'. ואחר כך הדמים הולכים כסדר וזה בחינת הלכה וכו'. וזה בחינת תולדה וזה בחינת מילוי הירח, בחינת והיה אור הלבנה כאור החמה וכו', עיין שם. ועל ידי ההלכות בחינת תודה, שהן בחינת חסדי דוד, על ידי זה נתגלה אור האמת ומאיר בהדיבור, ראינו בארבעה חלקי הדיבור שעל ידי שלושה שמות, שהן בחינת שלושה קווי האמת, שהם כל אלוקים השם, והם בחינת תפילה ותורה ושידוכים. אין שם היטב עניין זה. והם מאירים בארבעה חלקי הדיבור. כי יש דיבור של צדקה ודיבור של תשובה ודיבור של עשירים קרובים למלכות, בחינת שלושת השריגים ודיבור של מלכות. סוגריים, עיין שם כל זה היטב. ועל ידי שלמות הדיבור, שהוא בחינת לשון הקודש, שמקושר לשבת, על ידי זה ממשיכים הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול, כי ימי החול הם בחינת עבדות ובחינת עצבות. ועל ידי בחינה הנעל נמשך הקדושה והשמחה של שבת, שהוא בחינת בן, לששת ימי החול. ועל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מפעולות משתנות. ויודעין שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך. וזאת הבחינה יקרה מאוד אפילו אצלו יתברך, וזה בחינת דעו כי השם הוא האלוקים, בחינת פעולות משתנות שנכללין באחד הפשוט וכו', עיין שם כל זה היטב היטב. א', וזה בחינת פסח. כי זה ידוע שעיקר גלות מצרים היה לתקן חטא אדם הראשון שפגם בעץ הדעת טוב ורע, שבשביל זה היה עיקר הגלות. ועיקר הגלות היה מחמת פגם הדמים שנפגמו על ידי חטאו ונתערבו הדמים, שהם בחינת חמישה מיני דמים טהורים וכו'. ועל ידי חטא אדם הראשון נתערב טוב ורע ונתערבו הדמים, ומפגם הדמים היו יונקים פרעו ומצרים, וזה היה עיקר הגלות כמובן בכתבים. ועיקר הגאולה היה על ידי בחינת שעשוע העולם הבא, כי משם כל הגאולות, ובפרט גאולת מצרים, כמבואר בזוהר ובכתבים, שמסיתרא דעלמא דעתי נפקא. ועיקר הגאולה היה על ידי בחינת הלכות, שהם שעשוע העולם הבא. כי עיקר תיקון חטא אדם הראשון לברר הטוב מהרע, שבזה תלוי גאולת מצרים, הוא על ידי הלכות. כי על ידי שמבררין הפסק הלכה, על ידי זה נתברר הטוב מהרע, ובזה היה עיקר תלוי עיקר גאולתם. וזהו בעצמו תיקון וברור הדמים הנ"ל. כי ההלכות מבררין בין דם לדם, בין דם טמא לדם טהור. ועל כן נקרא פסק דין הלכה, שהוא בחינת תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כנ"ל. כי עיקר תיקון וברור הדמים של חוק הסדר הוא על ידי פסקי דינים שהם נקראים הלכות כנל. ועל כן עיקר גאולת מצרים היה תלוי בבחינת הלכות שהם שעשו העולם הבא הכנל. וזה תוקף הנס של יציאת מצרים, כי מאחר שעיקר גאולתם היה תלוי בבחינת הלכות, ומאחר שאז לא זכו עדיין לקבלת התורה, על כן בוודאי לא היו יכולים לברר הפסק הלכה. ועל כן היה נס גדול ונפלא מאוד, כי היה הדבר קשה וכבד מאוד מאוד, מחמת שעדיין לא זכו לתורה בחינת הלכות, שבזה היה תלוי עיקר גאולתם. אך השם יתברך הפליא חסדו עמנו מאוד, ונתגלה לישראל במצרים. דהיינו שהאיר עליהם מערה גדולה ונפלאה, דהיינו ההערה של בחינת אלמא דעתה, שמשם הייתה גאולתם כנל. כי אז בשעת גאולת מצרים נתגלה עליהם השגת אלוקותו יתברך, שהיא בחינת שעשוע העולם הבא. ואז זכו לדעת אותו יתברך ולהודות ולהלל לשמו הגדול יתברך, שזהו עיקר שעשוע העולם הבא. כי עיקר ההלל נתקן בשעת יציאת מצרים, כמו שכתוב, השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. ואמרו רבותינו זכרונם לברכה שבאותו הלילה אמרו שירה והלל, ואז זכו להתגלות אלוקותו יתברך, שזהו בחינת שעשוע העולם הבא. נמצא שזכו לבחינת שעשוע העולם הבא אז, ועל ידי זה הייתה עיקר גאולתם. וזה היה עוצם הנס, כי באמת לא היו עדיין כדאי להיגאל. כי עיקר הגאולה שהיא על ידי בחינת אלמא דעתה כנל, היה תלוי רק על ידי בחינת הלכות כנל. כי ההלכות הם עיקר התיקון של חטא אדם הראשון כנל. גם ההלכות הם שעשו העולם הבא, שמשם הייתה הגאולה. והם לא זכו אז לבחינת הלכות, כי עדיין לא זכו לתורה כנל. וזה שכתוב, והאבור עלייך וערך והנה איתך את דודים וכו', ואת ערום ועריה. ערום ועריה זה בחינת ערום בלי לבוש, שהיא בחינת הלכות, שהן בחינת לבושין, בחינת חלוקה דרבנן כמובן. והם היו אז ערומים מבחינת חלוקה דרבנן, דהיינו הלכות. ב' ועיקר מרירת הגלות היה שלא היה אפשר להם לברר הפסקי הלכות בבחינת וימררו את חייהם בעבודה קשה בקושיה, בחומר ובלבינים, בליבון הלכתה. דהיינו, שלא היה אפשר להם ללבן ההלכות מחמת הקושיות שהיו ממררים את חייהם, ומחמת זה היה קשה מאוד לצאת משם, כי פרעה היה אוחז בהם בתוקף גדול. כי פרעה הוא אחורי הדעת, והיה יונק מהמוחין ולא הניח את המוחין לצאת ולהתגלות, כמובן בכתבים. דהיינו, שהיה תופס את המוחין והדעת ולא הניח את הדעת להתפשט שיוכל לברר וללבן ההלכה, כי היה מבלבל את הדעת בקושיות בבחינת וימררו את חייהם בקושיה הכנל. עד שלא היה אפשר ללבן ולברר ההלכה. ומעוצם המרירות הנ"ל, דהיינו הקושיות הנ"ל שהכביד עליהם מאוד, לא היה באפשר להם בשום אופן לברר ההלכות, ובפרט שעדיין לא זכו לקבלת התורה כנ"ל. ועל כן הפליא השם יתברך חסדו עמנו והאיר על ישראל בחינת ההערה של פסקי ההלכות, דהיינו שעשוע העולם הבא כנ"ל, אף על פי שהם בעצמם לא בררו ההלכה כנ"ל. ועל ידי זה הוציאה ממצרים, וזה בחינת החיפזון של יציאת מצרים. ג. וזהו בחינת אכילת מצה ואיסור חמץ, והכל מחמת החיפזון, כמו שכתוב, כי בחיפזון יצאת. וכמו שאומרים, מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא גאלם, שנאמר ויעופו את הבצק וכו', כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה וכו'. כי באמת אי אפשר לזכות לפסקי ההלכות שהם עיקר תיקון חטא אדם הראשון, והם כלל כל התיקונים של כל החטאים, כמו ששמעתי מרבנו זכר צדיק לברכה, וכמבואר במאמריו הקדושים כמה פעמים, ומבחינת שעשוע העולם הבא כנ"ל. אבל בוודאי אי אפשר לזכות להלכות כי אם על ידי הגיעה גדולה. כי צריכים לטרוח הרבה לברר וללבן כל הקושיות לעשו כשמע תעליבא דהילכתא. וזה בחינת מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כי הטרחה והעבודה של ששת ימי החול הם בחינת ברורים כידוע. בעיקר הבירור על ידי ההלכות. וצריכים לטרוח כל ששת ימי החול לברר וללבן ההלכה, שהם בחינת שישה סדרי משנה, שהם כנגד ששת ימי החול, שהם בחינת איסור והיתר, טמא וטהור, כשר ופסול. וצריכים כל ששת ימי המעשה לטרוח בהלכה לברר היתר מהאיסור, ואז זוכין להלכה ברורה שהיא בחינת שבת. כי שבת היא בחינת שלום והכרעה בבחינת הלכה ברורה שהיא שביטה מן הבירור. ואי אפשר לזכות לבחינת שבת שהיא בחינת הלכה פסוקה, כי אם מי שטרח בערב שבת, דהיינו שטרח בששת ימי החול, בשישה סדרי משנה, באיסור והיתר וכו', וברר וליבן היתר מהאיסור. ואז די כזוכין לבחינת שבת שהוא בחינת שעשוע העולם הבא, בחינת הלכות. אבל בלא תרחה אי אפשר לזכות להלכות, כי מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? נמצא שלא היה אפשר לישראל לזכות להלכות, שבזה היה תלוי גאולתם, כי אם על ידי תרחות ויגיעות לברר וללבן ההלכה. ואם היה חס ושלום השם יתברך ממתין עד שיבררו בעצמם ההלכה, לא היו יכולים להיגאל משם כלל חס ושלום. כי אז התגבר עליהם הסתרא אחרא, דהיינו פרעה ומצרים כל כך, עד שלא היה אפשר להם בשום אופן לזכות על ידי הגיעות לבחינת הלכות. כי הם כבר סבלו שם מרירות גדול בשביל ההלכות, כמו שכתוב, וימרו את חייהם בקושייה כנ"ל. אבל אף על פי כן לא היה אפשר להם לצאת מן המרירות והקושיות ולברר ההלכות, מגודל תוקף הסתרא אחרא שהתגבר עליהם אז מאוד, שעל ידי זה בלבלו דעתם מאוד, ולא היו יכולים לצאת מן המרירות והקושיות לברר ההלכה. ועיקר, מחמת שהיה עדיין קודם קבלת התורה, ולא נתגלה התורה עדיין. אבל השם יתברך הפליא חסדו והאיר עליהם הערה זו של שעשוע העולם הבא בבחינת הלכות, אף על פי שלא היו כדאי לזה אז. כי לא יכלו לצאת בעצמם מן מרירות הקושיות לברר ההלכה. אף על פי כן העיר להם השם יתברך בחסדו מעלה והרע זו ודעת זה של בחינת הלכה ברורה שהיא בחינת שעשוע העולם הבא, ועל ידי זה נגאלו ויצאו ממצרים. כי על ידי זה הייתה גאולתם כנ"ל. ד. וזה בחינת המצוות שנתן להם השם יתברך מיד שהתעסקו בהם. דהיינו פסח ומילה. זהו בחינת תורה והלכות שהאיר עליהם השם יתברך בחסדו. כי בזה תלוי עיקר גאולתם כנ"ל. ועל כן היו המצוות של מיני דם שהם דם פסח ודם מילה. כי העיקר היה לברר בין דם לדם וכו'. וזה בחינת החיפזון ואכילת מצה ואיסור חמץ. וזה בחינת מה שמובא שמוכין דגדלות נכנסו קודם מוכין דקטנות בליל פסח. כי האכילה היא בחינת ברורים כידוע. וברור הנעשה על ידי האכילה זהו בעצמו בחינת הבירור של ההלכות. כמובא בתיקונים שבירור ההלכה מן הקושיות היא בחינת ברור החיטה מן מוץ ותבן. אבל יש בחינת אכילת חמץ ויש בחינת אכילת מצה. היינו, כי חמץ הוא שעור ובחינת מוכין דקטנות דינים. היינו בחינת חימוץ המוח, מה שצריכים להחמיץ המוח הרבה בכמה יגיעות ומרירות קודם שמבררין הפסק הלכה. כי חמץ הוא בחינת מחלוקת, כי חמץ לשון כעס ושנאה כמו שכתוב מקף מעוול וחומץ. היינו בחינת כעס ומחלוקת, זה בחינת המחלוקת שיש בהלכה מחמת הקושיות שיש בהם, אשר בשביל זה צריכים לסבול מרירות והגיעות קודם שמבררין הפסק הלכה. וזה בחינת חמץ כנל, כי צריכים להחמיץ המוח הרבה במרירות הקושיות קודם שמבררין ההלכה כנל. ומצא זה בחינת הלכה פסוקה, בחינת עונג שבת, שהיא הלכה פסוקה שעשו העולם הבא כנל, בבחינת למען תמוצו והתענגתם וכו'. בחינת עונג שבת, בחינת שלום. כי מצא, היינו שממהרין בחיפזון ואין מניחין להחמיץ. היינו שאין מניחין את המוח להחמיץ כלל בקושיות וספקות. כי אם זוכין להלכה פסוקה מיד שזה בחינת מצא כנל. וזאת הבחינה אי אפשר לזכות בשום פעם, דהיינו לזכות להלכה פסוקה קודם חימוץ המוח בספקות וקושיות כנל. רק אז בשעת יציאת מצרים זכו לזה כנל, כי השם מטבח דילג עליהם ומייר קודם הקץ, היינו אף על פי שעדיין לא סבלו המרירות של הקושיות והספקות כל כך, שיהיו ראויים לגאולה, דהיינו להלכה פסוקה, אף על פי כן דילג ומייר קודם הקץ. כי נגלה לפניו ידבר שאם היו מתעכבים עוד במצרים, והיו סובלים עוד מרירות הגלות הנ"ל, היו נשארים שם חס ושלום. כי לא היה להם כוח לסבול המרירות מגודל עוצם הסתרא אחרא שהתגברה עליהם מאוד. היינו, כי אם היה השם ידבר כביכול ממתין עד שיבררו הפסק הלכה על ידי מרירות הקושיות, היו נשארים משוקעים שם. כי לא היה להם כוח לצאת ממרירות הקושיות והספקות מעוצם הסתרא אחרא שהתגברה עליהם ובלבלה דעתם. בפרט פרעה ומצרים שהניקתם מהדעת ותופסים את המוחין ואינם מניחים אותם לצאת ולברר ההלכה, כי תופסים אותם על ידי הספקות והקושיות שמבלבלים דעתם בזה, שזהו מרירות העבודה של פרעה ומצרים שהכביד עליהם מאוד כנל. ועל כן חמל השם ידבח עליהם ודילג קודם הקץ והעיר עליהם מערה זו של בחינת הלכות שעשו העולם הבא קודם הקץ. דהיינו שזכו להלכה פסוקה מיד קודם שזכו לברר וללבן ההלכה בעצמו על ידי קושיות וספקות. וזהו נס גדול מאוד כנל. וו. וזהו בחינת החיפזון ואיסור חמץ. כי מאחר שהם בעצמם לא היה אפשר להם לברר ההלכה על ידי בירור הקושיות והספקות, על כן אסור להם לאכול חמץ, וחמץ אסור במשהו, כי אסור לנו בעת ההוא לכנוס כלל וכלל בבחינת ספקות ובלבולים וקושיות שיש בהלכה, שזהו בחינת חמץ, כי אין לנו עתה כוח לברר ההלכה על ידי קושיות וספקות. ואם ייכנסו בזה חס ושלום, יכולים להישאר שקוע שם, כי אי אפשר אז לצאת משם כנל. ועל כן, איסור חמץ במשהו, כי אנו צריכים אתה רק לאכול מצה שהיא בחינת שלום, בחינת הלכה פסוקה. אבל חמץ אסור במשהו, כי אנו זוכים להלכה פסוקה בלי שום בירור הספקות והקושיות והמחלוקת, ואסור לנו להיכנס כלל בבחינת ספקות וקושיות שהוא בחינת חמץ. כי עכשיו, קודם מתן תורה, בפרט בגלות מצרים, אי אפשר לנו לברר ההלכה על ידי קושיות וספקות, ואסור להיכנס לשם כלל, כי השתקע שם חס ושלום כנל. זין. ועל כן, אסור חמץ במשהו, בבל ייראה ובל ימצא. כי אין בין חמץ למצא אלא משהו. כי חימוץ המוח תלוי במשהו. כי כשרוצים לברוח מן הספקות והקושיות, צריכים להיזהר ממשהו באלמה. כי תכף כשמתחילים להחמיץ המוח באיזה ספק כלשהו, תכף נתבלבל המוח מספק לספק, עד שנתבלבל דעתו בספקות וקושיות גדולות. כמו שמצינו שבתחילה לא היה אלא מחלוקת אחת בישראל, לסמוך ושלא לסמוך. ואחר כך נתרבה המחלוקת בישראל כמובא בגמרא. ומאחר שעכשיו אין לנו כוח לברר הספקות והקושיות, על כן חמץ אסור במשהו, כי אסור להיכנס עכשיו בבחינת חימוץ המוח כלל. כי מחמת תוקף הסתרא אחרא של פרעה ומצרים, תכף כשמתחילים להחמיץ את המוח באיזה ספק כלשהו, הם יכולים להתגבר חס ושלום, לבלבל את המוח מספק לספק עד שישאר שקוע שם חס ושלום כנל. ועל כן יצאנו בחיפזון ממצרים, כי לא יכלו להתמהמה. כי תכף כשהעיר עליהם השם יתברך הערת הגאולה, שהיא בחינת שעשוע עולם הבא, בחינת פסקי הלכות, וצריכו לצאת מיד בחיפזון בלי שום עיכוב במצרים. כי צריכים לברוח מן הספקות והקושיות שהיא בחינת גלות מצרים, מאחר שאין להם כוח לבררם, ואם יתעכבו שם יכולים להישאר שם שקוע חס ושלום כנל. ועל כן צריכים לצאת משם מיד, לברוח מן הספקות והקושיות, לזכות תכף לבחינת הלכות ברורות שעשוע עולם הבא, שנתגלה עליהם ברחמיו הגדולים יתברך, שזהו בחינת מצא כנל. וזהו בחינת מוכין דגדלות שקודמין למוכין דקטנות. כי מוכין דגדלות זה בחינת שהמוח גדול, שמחמת גדלותו אין לו שום ספק וקושייה בחינת הלכה פסוקה. ומוכין דקטנות היינו מוח קטן, שהוא בחינת ספקות וקושיות, כמו הקטן שקשה לו כמה ספקות ואינו מבין הלכה על בוריה. אבל תמיד צריכים מקודם לבחינת מוכין דקטנות, ואחר כך למוכין דגדלות. כי צריכים מקודם להסתפק הרבה בהלכה ולהתקשות בה, שזהו בחינת מוכין דקטנות, ואחר כך מבררין הפסק הלכה על בוריה, שזהו בחינת מוכין דגדלות. אבל עכשיו זוכין מיד לבחינת הלכה פסוקה, שזהו בחינת מוכין דגדלות קודם מוכין דקטנות. היינו, קודם הספקות והקושיות שיש בהלכה קודם שמבררין אותה. כי עכשיו זוכים להלכה פסוקה קודם שסובלין מרירות הספקות שהם מוכין דקטנות כנל. ואחר כך כשזוכין לבחינת הלכה פסוקה שעשו העולם הבא, שהוא בחינת מוכין דגדלות, אזי יכולין אחר כך לקבל גם מוכין דקטנות, כי כבר נתברר ההלכה על בויה. ועכשיו אפילו כשמקבלין המוכין דקטנות, שוב אין שום ספק בקושייה כלל מאחר שכבר זכו להלכה פסוקה. ועל כן החמץ אסור כל ימי הפסח, כי בעת הזאת של הגאולה אין לנו שום ספק וקושייה כלל שהיא בחינת חמץ, ואסור לנו להיכנס בזה כלל כנל. ואפילו כשמקבלין אחר כך המוכין דקטנות, גם כן אין לנו שום ספק וקושייה כלל בהלכה, מאחר שכבר יודעין ההלכה על בוריה על ידי חסדו ידבח, על ידי בחינת מוכין דגדלות שהעיר עליהם השם ידבח בחסדו כנל. וזהו בחינת המרור שאוכלין אחר כך, שהוא זכר לביהם מררו את חייהם כמבואר באגדה. כי עכשיו יש לנו כוח להמתיק ולבטל מרירות השיעבוד של פרעה ומצרים, שהוא מרירות הקושיות כנל. כי עכשיו כבר נתבטלו כל הקושיות, כי אנו זוכים עכשיו למצא שהיא בחינת הלכה ברורה כנל. ועל כן כורחין המצה ומרור ביחד, כי על ידי המצה שהיא בחינת הלכה פסוקה, נמתק ונתבטל המרור שהיא מרירות הקושיות שהיה בהלכה קודם שנתבררה כנל. סוגריים. גם, יש בזה עוד דברים בגו על פי מה שכתוב בכוונות, שהשליך פרעו למטה ונעשה עורפה, ואז יש כוח לבטלו עיין שם. גם, איתה שחרוסת ובחינת חס רות, עיין שם. ואפשר שהמרור הוא בגימטרי המוות כמבואר שם, והוא מרמז על אשת כסילות שהיא מר ממוות, שהיא בחינת עורפה, שמשם עיקר התגברות הסתרה אחה שמבלבל את הדעת בקושיות וספקות ומחלוקת. והמתקה על ידי חרוסת, חס רות, בחינת אישה עירת השם, בחינת ראי חיים עם האישה וכו'. כי מרות יצא דוד שזכה להלכה פסוקה כמו שכתוב והשם עמו, שהלכה כמותו שהם חסדי דוד. ועכשיו כשנפל פרעה למטה ונעשה בחינת עורפה, עכשיו די כי יש לנו כוח להמתיקו ולבטלו למטה, היינו על פי הנעל. כי פרעה מבלבל הדעת בספקות וקושיות ואינו מניח לברר ההלכה כנ"ל. ועל ידי זה תפס את ישראל בגלות מצרים וימררו את חייהם בקושיה וכו' כנ"ל. אבל עכשיו כשהאיר עליהם השם מטבח בחסדו וזכו להלכה פסוקה בחינת מצה ונתבטל חימוץ המוח לגמרי, דהיינו שנתבטלו כל הספקות שבהלכה מאחר שיודעים ההלכה ברורה, על כן, מאחר שנתבטלו הספקות, עכשיו יש לנו כוח לבטל ולשבר מרירת הקושיות, כי עכשיו אנו יודעים בבירור שהקושייה בטלה ואין כאן ספק כלל, מאחר שיודעים ההלכה על בוריה. וזהו בחינת אכילת מרור, כי מרירת הקושיות שבאה על ידי בלבול המוח, בחינת חמץ, יניקת פרעה, זאת המרירות הקשה, יש לנו כוח לבטלו למטה דייקה. כי למעלה אצל המוחין, ששם היא ניקת פרעה בחינת חמץ, בחינת בלבול הדעת בספקות, שם אין לנו כוח עכשיו לברר וללבן הספקות כנ"ל. וזהו איסור חמץ אפילו במשהו כנ"ל. אבל כשנתבטל החמץ והבלבול הדעת וזוכין למצה, בחינת הלכה פסוקה, אזי תכף המרירות הבא מבלבול הדעת נתבטל ונמתק ויש לנו כוח לשברו ולבטלו. כי אנו יודעים שהקושייה בטלה ומבוטלת מאחר שזכו להלכה פסוקה כנ"ל. ושוב, אין לנו שום ספק ובלבול הדעת שהיא בחינת חמץ, וממילא נתבטל מרירת הקושיות כנ"ל. עד כאן סוגריים. נמצא שעיקר גאולת מצרים היה על ידי בחינת הלכות פסוקות וברורות שזכו מן השמיים בחסדו ידבח. שהם בחינת שעשוע העולם הבא שמשם נגאלו. ועל ידי ההלכות שהם בחינת חסדי דוד, על ידי זה מאיר האמת על ידי שלושה קווים, שהם בחינת כל אלוקים השם, בחינת תורה ותפילה ושידוכים. כי מתחילה, בעת שהיו הדמים שוטפין על הלב, ופגם האמת, בחינת אנשי דמים ישנאו אותם וכו'. ועכשיו על ידי תיקון הדמים, בחינת הלכות, מאיר האמת על ידי שלושה קווים כנ"ל בריבוע הדיבור, בארבעה חלקי הדיבור וכו'. וזה בחינת לא איש דברים אנוכי גם מתמול וכו', גם וכו', כי במצרים היה הדיבור בגלות וכו'. יוד. וזה בחינת שלוש מצות וארבעה כוסות. זה בחינת שלושה קווי האמת, בחינת שלוש מצות, כהן לוי ישראל, בחינת השם אלוקים אמת, שהם מאירים בארבעה חלקי הדיבור, שהם בחינת ארבעה כוסות, שהם מרמזים על עיקר הגאולה, כי הם כנגד ארבעה לשונות של גאולה. כי עיקר הגאולה הוא שיצא הדיבור מהגלות. היינו ארבעה חלקי הדיבור הנ"ל שהם בחינת ארבעה כוסות של יין. כמו שכתוב, וחיכך כיין הטוב דובב שפתי ישנים. כי המצות הן בחינת הלכות כנ"ל, בחינת חסדי דוד כנ"ל. ועל כן על ידה מאיר האמת בשלושה קווים, שהם בחינת שלוש מצות כנגד שלושה קווי האמת שמאיר על ידי המצות, שהם בחינת הלכות חסדי דוד כנ"ל. י"א. כי מצה הראשונה היא הכהן, שהיא בחינת כל, כידוע, שהוא בחינת תפילה. כי כל על שם הכוח. ועל ידי התפילה אנו לוקחים לעצמנו הכוח, עיין שם היטב. וזהו בחינת מצה הראשונה שהיא הכהן שעליו מברכין המוציא. ועיקר הוא ברכת המוציא לחם מן הארץ שהיא ראשונה וקודמת לכל הברכות. כי הברכה היא בחינת תפילה, כי עיקר התפילה היא ברכות והודעות. כי על ידי הברכה אנו לוקחים לעצמנו הכוח ממנו יתברך כביכול. כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק להשם הארץ ומלואה, וכתיב, והארץ נתן לבני אדם, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה. נמצא שעל ידי הברכה כל העולם ומלואו שלנו. נמצא שאנו לוקחים כוח מעשיו מהשם יתברך אלינו על ידי הברכה. ועיקר ראש לכל הברכות היא ברכת המוציא, שיש לה קדימה לכל הברכות. נמצא שמצה הראשונה שמברכין עליה המוציא, מרמזת על בחינת כל, בחינת תפילה כנ"ל. גם, ברכת המוציא מרמזת על בחינת הלכות הנ"ל, שעל ידם מאיר האמת כנ"ל, שעל ידי זה נגאלו ממצרים. כי עיקר ברכת המוציא לחם מן הארץ זה בחינת שנתברר ונזדקך הלחם, שזהו בחינת הלכות. כי ברור ההלכות הוא ברור הלחם מן הפסולת מבחינת מוץ ותבן, שהם בחינה אחת כנ"ל. ועל כן יש 10 מצוות בתבואה ו10 תיבות בהברכה ו10 מיני עבודות קודם שנתברר הלחם. חרישה וזריעה ושאר דברים של 10 שיש בלחם, כמובן בתור אור החיים בהלכות פציעת הפת. כי הלחם צריך להתברר ב10 בחינות ברורים כנגד 10 מיני דמים הנ"ל שנתערבו על ידי חטא אדם הראשון. שעיקר התיקון על ידי ברור ההלכות, שזהו בעצמו בחינת ברור הלחם והחיטה ממוץ ותבן כנ"ל. כי מחמת שעיקר החטא היה על ידי האכילה, על ידי אכילת עץ הדעת, על כן עיקר הבירור על ידי אכילה וכנ"ל. ועיקר גמר הבירור היא על ידי הברכה, דהיינו ברכת המוציא שקודמת לכל הברכות. כי הלחם היא עיקר האכילה. ועל כן סמכו רבותינו זה על ברכת המוציא, על פסוק המוציא אתכם מארץ מצרים. ומור מה פיקלה מפסוק כל מוציאה ממצרים. כי המוציא לחם, דהיינו ברור האכילה, זהו בעצמו בחינת יציאת מצרים, שעיקר הגאולה היה על ידי ברור ותיקון חטא אדם הראשון, על ידי בחינת הלכות, שהם בחינת אכילת מצה, בחינת מאכל מבורר. כי ברור האכילה וברור ההלכות הם בחינה אחת כנ"ל. י"ב. ומצה שנייה שהיא הלוי, היא בחינת אלוקים, סיטרא דלוי, כידוע. בחינת תורה שניתנה על ידי משה שהוא משבט לוי. כמו שכתוב, ומשה איש האלוקים, בניו יקראו על שבט הלוי. ומצה זו היא עיקר המצה, כי עליה מברכין על אכילת מצה. כי עיקר המצה היא בחינת הלכות שהיא בחינת תורה, ועל כן שוברין אותה, והיא נקראת לחם עוני, שמזכיר את העוני שנטענו במצרים. כי מצה זו שהיא בחינת תורה והלכות, מזכיר את העוני שהיה להם במצרים, שהיו ממררים את חייהם בקושיות, ולא היו יכולים לברר ההלכות כנ"ל. וזהו בחינת מה ששוברין אותה המצה, זהו בחינת התירוץ על הקושיות, כי תירוץ לשון שבירה. כמו שכתוב, הוא מוטיב לה והוא מפרק לה. שבת קוף ממה ועוד. כי צריכים לשבר ולפרק ההלכה כדי לבררה, ותמיד אנו צריכים יגיעה גדולה ומרירות גדול הזה קודם שמשברין ומתרצין ומבררין ההלכה. ועל שם זה נקרא לחם עוני, שמזכיר את העוני כנ"ל. ועכשיו אנו משברין אותה בקל, כי עכשיו זוכין לשבר ולתרץ כל הקושיות שבהלכה בלי שום יגיעה, בלי שום ספקות ובלבולים. כי עכשיו זוכים להלכה פסוקה בחינת מצה כנ"ל. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה. כי עיקר יציאת מצרים היא כשיצא הדיבור מהגלות כנ"ל, ועל כן מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ועיקר הערת הדיבור שנתגלה ויצא מגלות מצרים הוא על ידי הלכות כנ"ל. ועל כן נקראת המצה פרוסה, שהיא עיקר המצה, בחינת ההלכות כנ"ל, שעליו מברכין על אכילת מצה. כי נקראת מצה לחם עוני, שעונין עליו דברים הרבה, כי על ידה דייקה נתגלה הדיבור כנ"ל, כי ההלכות הן בחינת מצה פרוסה לחם עוני חסדי דוד כידוע. י"ג. ומצה שלישית הוא הישראל, ובחינת שם הוויה ברוך הוא כידוע, בחינת שידוכים, כי עמה עושין כרך, שכורכין מצה ומרור חסדים וגבורות, שזה בחינת שידוכים וזיווגים כידוע. והם מאירים בריבוע הדיבור ב4 חלקי הדיבור שהם בחינת 4 כוסות כנ"ל. כי יש דיבור של צדקה, זה בחינת כוס ראשון שאומרים עליו הקידוש. כי צדקה רחמה, בחינת אב הרחמן שהוא בחינת קודש כידוע. וכן מרומז בדברי רבנו ז"ל במקום אחר שצדקה מרמזת במקום גבוה מאוד בבחינת זקן דקדושה, שזה בחינת אב הרחמן סבא קדישה, שיניקתו מבחינת זקן דקדושה כידוע. י' ד' ויש דיבור של תשובה, זהו בחינת הכוס השני שאומרים עליו ההגדה, דהיינו סיפור הנס על גלות מצרים. ועיקר הגאולה הייתה על ידי בחינת עולם הבא כנ"ל, שהיא בחינת תשובה כידוע. ט"ו ויש דיבור של עשירים קרובים למלכות, בחינת שלושת הסרגים וכו'. זה בחינת כוס שלישי שאומרים עליו ברכת המזון, שהוא שלוש ברכות, בחינת שלושת הסרגים הנ"ל. כי ברכת המזון היא בחינת דיבור של עשירות, כי ברכה נאמרת על הסובה, בחינת עשירות. כי שיקור אסור להתפלל, אבל מותר בברכת המזון. כי זאת הברכה נאמרת על הסובה, עיין שם. היינו בחינת סובה ועשירות, בחינת דיבור של עשירות וסובה, בחינת שלושת הסריגים, שזהו בחינת שלושה ברכות של ברכת המזון כנ"ל. תזיין. ויש דיבור של מלכות פה, זה בחינת כוס רביעי שאומרים עליו הלל, שהוא בחינת מלכות, שבחינת הלל הוא במלכות. ועל ידי שלמות הדיבור שהוא בחינת לשון הקודש, על ידי זה ממשיכים לקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. ששת ימי החול הם בחינת עבד, ושבת הוא בחינת בן, נייך וכו'. וזה בחינת עבדו את השם בשמחה וכו', עיין שם. וזהו בחינת החירות של גאולת מצרים, כי יצאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה. כי השמחה היא החירות, כי העבדות הוא בחינת עצבות הנ"ל, ושמחה היא בחינת חירות. ועל כן על ידי בחינה הנ"ל, שעל ידי זה זוכים להמשיך השמחה של שבת לבחינת עבדות, על ידי זה יוצאים מעבדות לחירות. י"ז ועל ידי שממשיכים לשמחה של שבת לששת ימי החול, שזה בחינת שיוצאים מעבדות לחירות כנ"ל, על ידי זה נתגלה אחדות הפשוט יתברך, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך. וזה יקר מאוד וכו'. זהו בחינת דעו כי השם הוא אלוקים וכו', אין שם. וזה עיקר גאולת מצרים, שאז היה שידוד המערכות ונתגלה אחדותו יתברך. שהוא יתברך מושל בכל וכל הנהגות המערכות והטבע שהן פעולות משתנות, כי זה הדבר מחייב קרירות וזה הפך וכיוצא. ואז נתגלה בשעת יציאת מצרים שהכל נמשך ממנו יתברך על ידי הניסים והמופתים שעשה השם יתברך אז ושידד טבע המערכות. שעל ידי זה נתגלה שכל הפעולות משתנות הבאים על ידי טבעי המערכות, כולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך, ובידו לשנותם כרצונו. ואז נתגלה כי השם הוא האלוקים, שזהו בחינה הנ"ל, בחינת פעולות משתנות שנמשכים מאחד הפשוט יתברך. כי עיקר הגאולה הייתה בבחינה זו שהתגלה כי השם הוא האלוקים. כי פרעה אמר מי השם וכו'. כי כפר בשם השם. כי אחיזתו היה בשם אלוקים כמובן. ואלוקים בגימטריה הטבע שהיא פעולות משתנות. ופרעה כפר בעיקר ורצה להפריד חס ושלום בין השם לאלוקים, כי לא היה מאמין שפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך. אבל על ידי גאולת מצרים, על ידי המופתים הנוראים שעשה השם יתברך ושידד המערכות, על ידי זה נתגלה שכל הפעולות משתנות הבאים על ידי המערכות כולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך. ועל ידי זה נתגלה כי השם הוא האלוקים. כמו שאמר יתרו, עתה ידעתי כי השם הוא האלוקים. וכמו שכתוב במתן תורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים וכו'. כי זה עיקר יציאת מצרים, שנתגלה כי השם הוא האלוקים, שזה בחינת התגלות אחדות הפשוט מפעולות משתנות, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך. כי השם הוא האלוקים, השם אחד ושמו אחד, ברוך השם לעולם, אמן ואמן.